herkes için söz konusu olmasa bile çoğumuz için dünya düşüncemiz bizim bedene bağlı, cismani arzulara bağlı, nefsani isteklere bağlı. Bir numarayı onlar teşkil ediyor. Ve her defasında bu mevzudaki hamlelerimizle ruhun konulu kanadını kırıyoruz. Kalbe ihanet ediyoruz. Latife-i Rabbaniye'nin yüzüne tükürüyoruz. Bizi Allah'la irtibata geçirerek sistemi darmadağınık ediyoruz. Çoğumuz itibariyle. Aklımızı başımıza alalım diye o da bela ve musibet sağanakları gönderiyor. Dost bazen vefasızlık yapıyor. Düşman cefa ile üzerimize geliyor. Yollar bir yönüyle yıkılıyor, köprüler harap oluyor. Her tarafta seylaplar görülmeye başlıyor. Aklımızı başımıza alalım diye, ona yönelelim diye, kendimizden sıyrılalım diye, kendi arzu, istek ve kaprislerinden sıyrılamayan Allah'la münasebete geçemez, maiyete eremez. Cennete girebilir, la ilahe illallah diyen, yürekten inanan herkes cennete girebilir. Fakat Allah nezdinde kıymet harbiyesi yoktur. Allah nezdinde kıymet harbiye kendi üzerine bir çarpı çekmeye bağlıdır. Kendini sonsuz karşısında bir sıfır şeklinde telakki etmeye bağlıdır. Çünkü sonsuz bir tanedir. Nisbi, izafi sonsuzlar olamaz. O zaman insana düşen şey de sıfırdır. Eğer kendisini her zaman o konumda görmüyorsa, o insan müddeidir. Allah'a karşı iddiada bulunmaktadır. Hafizan Allah. Evet, bu açıdan da şu anda bazılarımız itibariyle o bela sağanaklarına müstahak olduğumuzu düşünerek bence kendimize gelmemiz lazım. Cesedin dar alanından sıyrılarak ruhun engin alanlarında üveyik gibi kanat açmamız lazım. Böyle olunca Allah'a ulaşırız. Böyle olunca başımıza gelen bu şeylerden sıyrılmış oluruz. Yoksa biri gider, öbürü gelir, biri gider, öbürü gelir. Sabit Ebu Hanife'nin babası, kendi adı Numan, Hanif düşüncesinin, şirkten sıyrılma düşüncesinin tamamen karşısında bir abide şahsiyet olması itibariyle Ebu Hanife demiş, Haccacı zalim mezalimiyle ortalığı kasıp kavurduğu dönemde, derler ya, hani günümüzün cellatları da birisi, babası, bir dönemde 80 bin insan öldürmüştü. Daha sonra gelen evladı tam o yolda babasından tevarüs ettiği canavarlık ve vahşeti tam temsil eden bir insan olarak onu ikiye katladı. 80 bini 160 bin yaptı, belki 200 bin yaptı. Perişan ettiği insan yuva sayısının haddi hesabı yok. Haccac dillere destan, Emevi döneminde 80 bin insan o serkar olduğu dönemde şehit ettiğine dair rivayetler var, bilemiyoruz. Haccac. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi rahmeten vasi radiyallahu anh de diyebilirsiniz. Yani Numan. Bir bıçak biliyor. Babası da bıçak bilediğini görüyor. 8-10 yaşında bu zaman. Allahu alem. Çünkü hicretin ilk asrı Ebu Hanife 80 senesi dünyaya teşrif ediyor. Dünyayı şereflendiriyor. 10 yaşında olduğunda demek hicreti seniyenin 90. senesinde filan. Babası soruyor Sabit, oğlum ne yapmak istiyorsun? Bununla Hakkak'ı bıçaklayacağım diyor. Evet, bu meselenin bir yanı. Onun gayreti diniyesine, zulme baş kaldırmasına bakan önemli bir hususu ifade eder bu. Onu takdirle yad ederiz. Fakat üslup açısından problemi o çözmez. İşte o zaman üslup adına ona denecek şey denmesi lazım. Babası onu der. Oğlum ne ifade edersen bir tane Hakkak'ı bertaraf edeceksin. Arkadan bir başka Hakkak çıkacak. Onlar öyle diyorlar. Haccaç. Onu bir şey yapacaksın. Arkadan bir başka Hakkak çıkacak. Ona bir şey yapacaksın. Arkadan başka bir Hakkak çıkacak. Evet, orasını da ben ilave edeyim. Tesni yapıyor gibi. En iyisi mi içimizdeki haccacın bağrına hançer saplamak lazım. Kendi benliğimizin hakkından, egomuzun hakkından gelmemiz lazım. Egoizmamızın, egosantrizmamızın, narsizmimizin bağrına bir hançer saplayarak onun hakkından gelmemiz lazım. O zaman Allah Hakkakların hakkından gelecek ve dünyayı Hakkaklardan temizleyecektir. Bu telaffuzu ben de koruyarak öyle ifade ettim. Onlar öyle ifade ediyorlar. Kusura bakmayın. Yoksa esas telaffuz şekli de haccac ve Müslümanların ilave ettiği bir ünvanla zalim. Evet. Zannetmiyorum günümüzün zalimleri kadar zalim olsun. Emevi saltanatının istikrarı adına devlet benim. Onun adına o meseleyi yapmış. Keyfe ma yaşa. Öldüren niye öldürüyor? Ölen niye ölüyor? Bilinmediği bir dönemde tam kitabül fiten vel melahide anlatıldığı şekliyle halk ifadesiyle karambola öldürmelerin, karambola ölmelerin cereyan ettiği çağımız ona rahmet okutturmuştur. Çağımızdaki tiranlar, zalimler, gaddarlar lanet ile anılan Cebabire'ye rahmet okutturmuşlardır. Ramsesleri, Amnufisleri, Nemrutları düşünebilirsiniz, İbn-i Şems'leri düşünebilirsiniz. Dünyada bugün irtikap edilen mesaviye, o mesaviyi doğru görmeye baktığınız zaman, doğru gördüğünüz zaman hakikaten Haccac vahşetlerine, Yezid vahşetlerine rahmet okuttuğunu göreceksiniz. O vahşetleri ben mazur görmüyorum. O vahşetleri de vahşeti vahşet olarak telin ediyoruz sizinle beraber. Telin ediyorum sizinle beraber. Fakat bir de çağda işlenen vahşetlere bakacak olursanız o vahşete kurban gidenlerin haddi hesabı yok. Perişan olan insanların haddi hesabı yok. Yalan söyleyenlerin haddi hesabı yok. İftirada bulunanların haddi hesabı yok. Bir yönüyle din adına hele bazıları Emevilerde de öyleydi. O da din adına yapıyordu. Halifedir bu. Halifeye karşı çıkanın kellesi alınır falan diyorlardı. Abdülmelikler hesabına yapıyordu. Velitler hesabına yapıyordu o da yaptığı şeyleri. Ama yaptığı şeyler zulümdü, itisaftı, haksızlıktı, hakkın ayaklar altında payimal olmasıydı, çiğnenmesiydi. Onun için lanet ile anılan Cebabire'ye rahmet okutturuyordu. Lanet ile anılan Cebabire'ye rahmet okutturuyor. Günümüzün tiranları dünyanın dört bir yanında kan seyrapları, insan iniltileri, perişan olan insanlar ve bunu görmezlikten, bilmezlikten gelen bir sürü tiran bozması kendi keyiflerinde, kendi zevklerinde, yalılarda yiyip içip yan gelip kulaklar üzerine yatıyorlar. Anladıkları hiçbir şey yok. Dünyayı bildikleriyle alakalı ortada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Mesavi, mesavi, mesavi. Fasit daireleri, kısır döngü demek. Devam edip duruyor. Devam edip duruyor. Kur'an-ı Kerim'de وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْسَابَ قَالُوا هَذَا مَا بَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادُهُمْ اِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Ayeti gibi ilahi beyanlarla insanların telaşa kapılıp paniklemesi beklenen şartlarda dahi ashab-ı kiramın imanlarının arttığı ifade ediliyor. Kur'an ve Resul-i Ekrem Efendimiz onları nasıl hazırlamıştı ki ashab en çetin hadiseleri yolun kaderi olarak görmüş ve böyle dimdik bir duruş sergilemişlerdi. Evet, bu aslında arkadaşlarımızın çoğunun bildiği bir şeydir. Hendek vakası münasebetiyle ayetin indiği söyleniyor. Vaka ve ashab-ı kiram, yani onun arkadaşları, onunla aynı duyguyu paylaşanlar, aynı ortak paydada bir araya gelenler. Sanki Allah Celle Celaluhu, sanki diyorum yani, biraz mesele tevil edalı oluyor. Bunu tefsirden farklı görüyoruz. İnsanların iftihar tablosunu insanları kurtarmak üzere bir insanı kamil olarak gönderirken ona kucak açacak, destek olacak, onunla beraber o mevzuda o yüksek gaye hayali, ideal de denir mi? İdeal demeyelim, gaye hayal diyelim. Ziya Gökalp ifadesiyle mefkure diyelim. O mefkureyi razı etmek için böyle hazır gönderilmiş donanımlı bir toplum. Ama cahiliye bataklığından neşet etmişler. Hazreti Pir onların bir hamlede, bir nefada nasıl evci kemali insaniyete çıktıklarını ifade ediyor. Bu onu o zatın çok ciddi bir destekir olmasına veriyor. O onların ellerinden tuttuğundan dolayı, boyasıyla onları boyadığından dolayı, kendi rengine benzettiğinden, kendi desenini işlediğinden dolayı bir hamlede bir nefada. Bazıları hemen bir iki sene içinde birdenbire öyle zirve yapıyor ki zannedersiniz 40 sene seyrisülüki ruhani yapmış. Halitleri, Emr İbni Asları bu kategoride, İkrimeleri bu kategoride mütalaa edebilirsiniz. İkrime bildiğiniz gibi Ebu Cehil'in oğludur yani. Mekke fethedilirken kaçıyor bir yere. Hanımı daha evvel iktida ettiğinden dolayı elinden tutup getiriyor. Fakat bu zat düşünün yani Mekke fethedildikten sonra arkadan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhunun ufkuna yürüyor. Yermük hadisesi oluyor. Bu arada şehit oluyor bu burada. Can siperane bir mücadele sergiliyor ki işte burada olduğu gibi. Hâzâ mâ va'adenallâhu ve rasûlû ve sadakallâhu ve rasûlû. Öyle çok emsali var ki bunların. Efendim, buna başlamışken onu diyeyim ben. Ağır yaralarıyla çadıra çekiyorlar onu. Ölümünü intizar ediyor. Bazen komadaki bir insan gibi kendinden geçiyor. Etrafını görmüyor. Bazen dokunuyorlar. Bir refleksi olmuyor onun. Ayağını kıdıklıyorlar, dokunuyorlar. Cevap vermiyor. Vermiyor. Fakat bir aralık birdenbire bir toplanma hissiyle toplanıyor. Sen mi geldin ya Resulallah diyor. Sen mi geldin? Ebu Cehil'in oğlu. Öyle amudi bir yükseliş kaydetmiş ki ruhunun ufkuna yürüyeceği zaman ölümün o can hıraç baskılarına rağmen tebessümle öbür tarafa yürümesi için insanın iftihar tablosu uğurlamaya geliyor onu. Efendim, o ruhunun ufkunda, o da ruhunun ufkuna yürüyor. Ebu Cehil'in oğlu bir hamlede, bir nefada. Nasıl Akif ifadesiyle Kayserleri, Kisraları yıkıyor, öyle de gönüllerdeki putları yıkıyor. enaniyeti yıkıyor, egoizmayı yıkıyor. Ve onun yerinde Cenab-ı Hakk'a ciddi bir teveccüh hasıl ediyor Allah'ın izni inayetiyle. Ve onlar zirve yapıyorlar. Böyle özel bir şey. Halid İbni Velid de öyle, koca kumandan. Belli bir dönemde Perslerin tepesine bir balyoz gibi inmiş. Bir balyoz da Romalıların tepesine iniyor Halid İbni Velid. Fakat o da bir yerde, o savaştığı cephede, çadırda veya işte kulübe gibi bir evinde vefat ediyor. Yanında Hazreti Said İbni Zeyd var, Hazreti Ömer'in amcasının oğlu. Önemli bir sahabi, aşere-i mübeşşereden. Orada Halid'in dudaklarından şunlar dökülüyor. Bu vücudumda benim parmak ucu kadar mızrak ve kılıç yarası almadık, yara almadık yer kalmamıştır. Ama şu anda gördüğünüz gibi bir acuze-i şemta gibi ben yatakta ölüyorum. Benim gibi bir insana ne büyük bir ayıp bu. Öyle diyor. Ve ruhunun ufkuna yürüyor. Yanındaki aşire-i mübeşşereden sahabinin dudaklarından dökülecek şu sözler tarihin kulağına küpe olacak mahiyette. Aşe hamiden mâte fakiden. Herkesin övgüsüne mazhar bir baba yiğit olarak, kamil bir insan olarak yaşadı. İslam'ın yiğiti olarak da öbür aleme gitti. İkinci şey şu, Halid vefat etti. Geriye bir savaşlarda bindiği at kaldı, bir kılıcı kaldı, bir de kalkanı kaldı. Evi yoktu, villası yoktu. İki devleti yerle bir etmişti ama dünyada mamelek adına hiçbir şeye sahip değildi. Bana bir kılıcım, bir mızrağım, bir atım, bir de kalkanım yeter demiş. Bu sahabi ruhunu aksettirmesi açısından çok önemlidir. Zirve yapanlardan bir tanesi. Bir kesim belki onlara karşı antipati duyabilir. Beni Ümeyye'den. Ebu Süfyan. O da Yermük'ü iştirak edenlerden. Belli bir dönemde. Orada bir ok gelip öyle diyor Siyer Magazi. Gözüne saplanıyor. Mekke fethine kadar insanlığın iftihar tablosunun can alıcı hasmı. Onun o yumuşatıcı eline düşünce birdenbire zirve yapıyor. Okla beraber gözünü elinin içine alıyor, bakıyor ona. Neye yararsın diyor. 20 sene sahibini tanıyamadın diyor. Bu bir zirve yapma. Sahabi ruhu bu. Bir yerde arkadan düşman kadın çadırlarına saldırıyor. Hanımı o da zirve yapanlardan Hint. Mekke fethinde Müslüman olmuş. O Hazreti Hamza'nın bağrına mızrağın saplanması mevzuunda vahşiyi tetikleyen, vahşi harekete geçiren kadın. Utbe'nin kızı. Beni Ümeyye'de bir hınç içinde büyümüş. Beni Haşim'e karşı, insanın iftihar tablosuna karşı. Fakat Allah Resulü'nün Mekke fethiyle elinde öyle yumuşamıştı ki orada bütün kadınları başına toplayarak Roma ordusuna karşı savaşa iştirak etmişti. Böyleydi. Bir karakteri esasen, bir ruh haletini, toplumsal bir ruh haletini ifade etme adına bir iki tane misal parçacığı bana bakan yanıyla, anlatmama düşen talihsizlikleri itibariyle bir iki tane, üç tane misal arz ettim burada. Sahabide bu ruh vardı. Karşınıza düşman çıkacak sizin her zaman. Hiçbir zaman sizi boş bırakmayacaklar. Biri gidecek, bir başkası gelecek, biri gidecek, bir başkası gelecek. Bir gün Bedir'de karşınıza çıkacaklar. Bir gün Uhud'da karşınıza çıkacaklar. Ve tilke leyyâmün üdâvülühe beynen nas fehvasınca bazen siz, bazen de onlar. Galebe çalacaksınız. Adeti ilahi bu. Siz bir örneksiniz. Arkadan gelenler için de aynı şeyler hep söz konusu olacak. Bir gün gelecek hendek gibi bir şeyle karşı karşıya kalacaksınız. Bunlar onların iliklerini öyle işlemiş, beyinlerine, nöronlarını öyle işlemişti ki hakikaten her zaman böyle düşmanla karşı karşıya geleceklerine inanıyorlardı. Varlıklarına inanmanın ötesinde inanıyorlardı. İşte bir gün düşman, geçende de bir münasebetle ifade edildiği gibi, savaşabilecek insan sayısı Hendek'te 3000 ya var ya yok. Karşı tarafta sağdan soldan toparlanmış 20 küsür bin insan dıştan Medine-i Münevvere'yi kuşatmıştı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun bir nebze siyer felsefesinde belki bazıları çok güzel anlatmıştır ama En-Nurul Halid'de ifade edildiği gibi o değişik vakaları Allah'ın inayetiyle hezimet gibi görülebilecek şeyleri nasıl zafere çevirmiş, nasıl farklı stratejilerle çok iyi bir erkan harbi olarak düşmanlarının karşısına çıkmış ve her defasında onlara ders vermiştir insanın iftar tablosu. Hendek daha onlar gelmeden evvel vaka bazıları Selman-ı Faris bir düşünce ortaya atıyor. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada onun meşverete karşı olan saygısı, meseleleri ashabıyla istişare ediyor, arkadaşlarıyla istişare ediyor. Selman-ı Faris'i de orada düşüncesini ifade ediyor. Biz böyle yapardık diyor. İnsanlığın iftihar tablosu da kafasındaki şey odur zaten. Ama meseleyi meşverete bir yönüyle havale etmek suretiyle umuma mal ediyor. Evet, bu mevzuda görüşüldü, konuşuldu. Şahsi, indi, ferdi mülahazalarla bu işin içine girilmedi. O macera olur. Ortak akılla bu mevzuda karar verildi. Rehberliği açısından bu mevzuda o kadar hassas hareket ediyor. Yoksa Selman-ı Farisi'nin o mevzudaki fikrine ihtiyacı yoktu. Çünkü semadan vahyiyle müeyyetti o. Ve fetanete azam sahibiydi. Bin insanın aklına denk bir muhakeme kabiliyeti vardı. Ona canlarımız kurban olsun. Hendek kazıyor. Düşmanın hesabında hiç öyle bir şey yok. Çünkü o savaşların her birinde çok farklı stratejiler kullanıyor. Tamam diyorlar birileri, bu defa da herhalde şöyle yapacak diyorlar. Geliyorlar, sürpriz bir şeyle karşılaşıyorlar. Hendek vakasında da hendeğe çarpıyorlar. Öyle ki o hendeği atlayan iki tane insan ya oluyor ya olmuyor. Birisi Amr ibn Abdü Vüd. O da Hazreti Ali'nin bir kılıç darbesiyle ikiye biçiliyor. Ve savuyorlar onları Allah'ın izni inayetiyle. İşte sahabe-i kiram düşmanı öyle terakküm etmiş, birleşmişler. Adeta bir bünyanı mahsus gibi oraya gelmişler. 20 küsür bin insan. Medine-i Münevvere'nin içindeki her bir insana 7-8 tane insan düşüyor. 7-8 tane insana karşı savaş çok zordur. Oraya kadar gelmişler orada. Allah Celle Celaluhu insanlığın iftihar tablosuna ilham buyurdu, lütfettiği o stratejiyle onlar da öyle savuluyor. Fakat sahabenin düşüncesi burada bu ayetle alakalı. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ Müminler, o müminler grubu, güruh demeyelim, müminler cemaati, camiası, çünkü farklı farklı kabilelerden mürekkep bir şey, muhacir, ensar, onlar ayrı ayrı kabilelerden, Beni Haşim'den, Beni Ümeyye'den insanlar var, Beni Mahzum'dan insanlar var. Beri tarafta Evs'ten, Hazreç'ten insanlar var. Fakat bir bünyanı mahsus oluşturmuşlar Allah'ın izniyle. Bunlar o ahzab-ı hizipleri, değişik partiler filan demek. Ahzab diyor burada. Bir sürü derme çatma insan. قَالُ هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Burada hiçbir tereddüt yaşamadılar. Dediler ki işte bu Allah ve Resulü'nün vaat ettiği bir şey. Hem de vaat, bakın burada vaat kelimesi kullanıyor. Vaid değildir. Allah ve Resulü'nün sizi tehdit edecek bile bir şey, bir tehlike karşısında dikilecek değil dedi yani. Nasıl olsa Allah'ın izni inayetiyle sonunda zafer yap olacaksınız. Dolayısıyla buna vaid tehdit denmez de dense buna vaat denir yani. Tefsircinin gözünden kaçmış olabilir esasen. Vaat sözüyle ifade ediliyor bu. Ma va'adanallahu ve resuluhu. Allah ve Resulü'nün bize vaat ettiği şey. Fakat onunla yetinmiyorlar. Ve sadakallahu ve resuluhu. Allah ve Resulü doğru söylemiştir. Ve ma zâdehum illâ imânen ve teslimâ. Denen şeyler bir bir böyle tahakkuk ettiğinden, birileri tarafından razı edildiğinden, onu gördüklerinden, Allah Resulü öyle demişti, Allah ve Resulü doğru söyledi deyip, imanları bir kat daha artıyor. Bir kat daha böyle metafizik gerilime geçiyorlar. Allah'ın izni inayetiyle dağları deviririz böyle. Kandan irinden deryaları geçeriz gibi bir ruh haletiyle o mevzuda öyle bir karşı koyma meselesi oluyor. İcmali manası bu. Şimdi burada sorulan şey şu. Ayetlerde insanların telaşa kapılıp paniklemesi beklenen şartlarda ashab-ı kiramın imanlarının arttığı ifade ediliyor. Yani biz görsek öyle bir şeyi, hani inşallah günümüzde de değişik devahi, belaya ve gaileler karşısında arkadaşlar bu kıvamı gösterir, paniklemezler. Vazife ve sorumluluklarını bir hakkın yerine getirirler. Dünyanın değişik yerlerine açılmışlarsa eğitim faaliyetleri adına, iş adına, yatırım adına, o insanların ruhuna girme adına, onlarla bir yönüyle insani değerler etrafında, ortak paydası etrafında bir araya gelme adına, gönüllerinde olan o sevgiyi onların gönüllerine boşaltma adına, bir yönüyle geleceği insanca yaşamaya hazırlama adına diyelim. Geleceği insanca yaşamaya hazırlama adına dünyanın dört bir yanına açılmış insanlar. Dört bir yandan bela ve musibet gelse sahabi gibi inşallah haza ma va'adana Allahu ve resuluhu ve sadakallahu ve resuluhu deyip yürümek lazım. İnşallah deyip yürümüşlerdir. Ama deyip yürümek lazım. İnsanlık her zaman bu türlü şeylerle, gailelerle, dahiyelerle karşı karşıya kalmıştır. Bazen ikballer idbara dönmüştür. Bazen de hemen o idbarları, her şeyin gerisin geriye gitmeyi, ikballer, pırıl pırıl istikballer takip etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesi Ali İmran Sûre-i Cellesinde ve tilke leyyâmin udâvilühe beynen nas. İşte bu günleri İnsanlar arasında böyle dolaştırır dururuz. Bir gün birilerine bayram ve seyran, başkalarını orada hezimet. Başka bir günde onlara bayram ve seyran, onlara hezimet olur. Fakat her ikisini de Yunus ifadesiyle gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfun da hoş, kahrın da hoş deyip, gönül hoşluğu içinde karşılamalı, ve çok ciddi bir metafizik gerilim içinde Allah'ın izni inayetiyle mukabelede bulunmalı. Dilerim inşallah günümüzün baba yiğitleri, insanı kamil olma yolunda azimli olan kahramanları, olup biten fitne ve fesat karşısında, algı operasyonları karşısında, bu mevzuda dedikodular karşısında, güftügüler karşısında, kuvve-i maneviyeyi kırma adına, bir sürü fitne ve fesat karşısında hiç sarsılmadan, bunlar öteden beri hep ola gelen şeyler, şimdi de oluyor, gelecekte de olacaktır bunlar. Efendim bunları hiç kale almadan kendi işimize bakalım. Enerjimizi sağa sola dağıtmayalım. Onları düşünmeyelim. Farklı alternatif yollarla Allah'ın izni inayetiyle doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edelim. Bu yolu doğru bilerek girmişsek buna, bence onda döneklik yapmak nezd-i uluhiyette bir hiyanet sayılır. Yok doğru olmadığını bildiğimiz halde girmişsek bir günah işliyoruz demektir. Dönüp tövbe etmemiz lazım. İstiğfarda bulunmamız lazım. Ama dünyevi herhangi bir çıkara bağlanmadan, bir menfaat gözetilmeden, ciddi bir adanmışlık ruhuyla bu iş yapılıyorsa doğru demektir. Ve insanların gönlünde bir muhabbet duygusunu tetiklemeye matuf yapılıyorsa doğru demektir. Evrensel insani değerler etrafında bir dantela örülüyorsa doğru demektir. Bu doğrudan dönme, döneklik demektir. Onun için sabit kadem olarak Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ. Bizi hidayete erdirdikten sonra Allah'ım kalplerimizi kaydırma. Bize kayma yaşatma Allah'ım. Her şey senin elinde deyip o yolda Allah'ın izniyle sabit kadem olarak yürümek lazım. Evet, ashab-ı kiram buydu. Sonra ikinci fasıl şu. Kur'an ve Resul-i Ekrem Efendimiz onları nasıl hazırlamıştı ki ashab en çetin hadiseleri yolun kaderi olarak görmüş ve böyle dimdik bir duruş sergilemişlerdi diyor. Belki baştan o ifade edildi. Çünkü o kendisi evvela o kıyamı sergiliyordu Allah'ın izni inayetiyle. Mekke'de tek başına çıkıyor, korkusuz, fütursuz ve bütün hayatı seniyesini hep aynı çizgide götürüyor. Her zaman en önde bulunuyor. Bedir diyorlar, Bedir'de önde bulunuyor. İnsanlığın iftihar tablosu. Bir taraftan böyle içten, en içten yakarışlarla, dualarla Allah'ım zafer diyor, yalvarıyor orada. Malum Siyer'in ifade ettiğine göre Bedir'de yaptığı şey bu. Uhud'da önde bulunuyor. Öyle önde bulunuyor ki mübarek başı yarılıyor, başına kurban olayım. Mübarek dişi kırılıyor, dişine canlarımız feda olsun. Başındaki mihver parçalanıyor, demek ki önde bulunuyor. O önde bulunmasa, başkaları da o mevzuda gerekli olan iktihamı göstermezler. Osmanlı'nın bir yönüyle belki Kanuni'ye kadar ve arada 4. Murat'ta sadece görülür. O cephelerde askerin önünde olması, onlar için öyle ciddi bir metafizik gerilme sebebiyet vermiştir ki, Allah'ın izni inayetiyle toz duman etmişlerdir karşılarında herkesi. Bu ders insanlığın iftihar tablosundan alınmıştır. İnsanlığın iftihar tablosu 17 kadar harekete bizzat iştirak etmiştir. Bedir'de onu öyle görürsünüz, Uhud'da öyle görürsünüz, Hendek'te elinde manivela hendek kazarken görürsünüz. Canlarını feda ederler. Hem de kaç yaşındaydı o zaman? 5. sene olduğuna göre hicret buyurduğunda 53 yaşındaydı. 58 yaşında. O sıcak bölgede, onca ızdırap içinde gücü ve kuvveti, cismani gücü ve kuvveti, fiziki yapısı ne kadar şeyin üstesinden gelebilirdi. Fakat o gençlerle beraber hendeğin içinde elinde manivela, kayalara manivela sallıyordu. İnsanın iftihar tablosu. Kime neyi emrediyorsa en önde onu götürüyordu. Tavırlarına ve davranışlarına bakan diyordu ki, vallahi billahi bu adamda yalan yok, olamaz yani. Emir veriyor fakat o emrini evvela bizzat kendisi temsil ediyor. Haliyle sergiliyor, ortaya koyuyor. Hüneyn'e gidiyor. Orada Havazin, Mekke'nin üzerine gelecek ordu teşkil etmişler. Bir yönüyle bir tehlikeyi muhakkaka. Bu Abdurrahman Azzam'ın Ebedi Risalet kitabında ifade ettiği hakikatlere binaen, yani bir müdafaa savaşıydı o da. Katiyen bütün mekanize sistemleriyle Mekke'nin üzerine geliyorlar, taş taşın üzerinde bırakmamak kaydıyla. Onlara karşı Efendimiz savaşa gidiyor, onları bertaraf etmeye ve Allah'ın izni inayetiyle de oluyor. Yaman, Yavuz ok atıyorlar. İlk safı teşkil eden biraz da Mekke'yi fethetmiş, Mekke'yi fethetmiş olmanın iştiyakıyla, neşvesiyle önde coşmuş böyle genç sahabiler var. Havazin'in Yavuz ok atışlarını da bilmiyorlar. O ok yağmuru karşısında geriye çekilme oluyor. İşte orada insanlığın iftihar tablosu yine atını mahmuzluyor, ileriye sürüyor. Ben Allah'ın Resulüyüm, bunda yalan yok diyor. Ben Abdülmuttalib'in torunuyum, bunda yalan yok. Hazreti Abbas diyor ki, çok ileriye gitmesin diye atının zimamından tuttum, çekiyorum ama fakat atını öyle şahlandırmıştı ki bu Allah'ın izni inayetiyle orada da o düşmanları püskürtüverdi en önde. Şimdi rehberi böyle gören insanlar öyle olmak istemezler mi? Onun arkasında ölmek istemezler mi? Osman Gazi Hazretleri'nin arkasından gidenler öyle gidiyorlardı. Orhan Gazi'nin arkasından gidenler öyle gidiyorlardı. Trakya ilk geçen Süleyman Şah'ın arkasından gidenler öyle gidiyorlardı. Bolayır'da şehit olduğu zaman tarih öyle yazıyor. Oradaki o tekfurların askerleri, yahu bizim demin şehit ettiğimiz adam, öldürdüğümüz diyorlar onlar. Yine biz bakıyoruz, siz savaşırken sizin önünüzde savaşıyordu o diyorlar. Öyle Süleyman Şahlardı ve o Süleyman Şahların arkasında hırzı can edip gidiyorlardı. Rehberin nasılsa o mevzuda, tehlikeleri nasıl göğüslüyorsa arkadan gidenler de öyle olur onların. İnsanlığın iftihar tablosunun sahabe-i kirama ifaze buyurduğu, ifade ettiği şeyler bunlardı. Ve onlar da çok ciddi bir aktiviteye Allah'ın izni inayetiyle sebebiyet veriyordu. Meseleyi dağıtmayalım yani. Osmanlılar Raşid halifelere çok benzediklerinden dolayı onun için Osman Gazi, Orhan Gazi, Süleyman Şah, Murat Kudavendigâr, Alparslan Cennet Mekan cephede şehit oluyordu bir hasmı tarafından, hem de Türk olan bir hasmı tarafından, öbürü de Miloš Kopilović tarafından bir yerde, ama zaten istiyordu onu. Beni şehit eyle, milletimi aziz eyle diyordu. Kudavendigâr. Allah'ın muradı, Allah da onun muradı. Öyle bir zat. Efendimiz'e ait o yüksek ruh, o mevzudaki o kıvam, o fevkalade hal Allah'ın izni inayetiyle sahabe-i kiramda da kendisini gösteriyordu. Hazreti Pir buna insiba diyor. Onun fırçasıyla boyanmış, onun mübarek eliyle şekillenmiş, birer abide haline gelmiş insanlardı. İşte onlardı ki o müminler ahzabı gördükleri zaman bu Allah'ın ve Resulullah'ın vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söyledi dediler ve imanları arttıkça arttı. Yani imanları onların imanı billah'tan bir yönüyle izana yükseldi. Yakinin ilk mertebesinden aynel yakine yükseldi. Aynel yakinden hakkal yakine yükseldi. Yükseldikçe yükseldi. Ve her türlü badirenin üstesinden gelebilecek bir kıvama ulaştılar. Korkutmaya çalıştılar ama fezadehum imana. Oysa sahabinin imanını artırdı, vaat edilen şeydi. Yani tehdit adını ortaya konan şeydi. Ve kâlu hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize kafidir, o ne güzel vekildir dediler. Sonra da fengalabu bi ni'meti minallahi ve fadlin lem yemsesum su. Nimetle, Allah'ın fazlıyla, keremiyle geriye döndüler ve kendilerine hiçbir olumsuz, negatif şey bulaşmamış, ilişmemişti diyor. Evet, yani onlar aslında bu tür şeyleri bilerek hep veya sabır mevzuunda kendilerine yapılan o emirleri bilerek başlarına gelen her şey karşısında bunu da demişlerdi, bu da olacak demek. Bilerek o meselelere karşı ciddi bir kıvam sergiliyor. Ciddi bir metafizik gerilimle karşı koyuyor. O Allah'ın izniyle, inayetiyle her şeyin üstesinden geliyorlardı. Cenab-ı Hak sizi de o duygu, o düşünce, o metafizik gerilimle serfiraz kılsın inşallah. Ha, diyeceksiniz ki yani sen öyle misin bu mevzuda? Estağfurullah. Fakat sizin içinizde bulunma bahtiyarlığıyla kendimi de çok serfiraz görüyorum. Allah'a binlerce hamdü sene olsun ki kendilerini mefkurelerini ikame etmeye, mefkure abidelerini ikame etmeye kendini beklentisiz adamış bu insanlar içinde bana da bir yer vermiş. Onların gölgesi altında öbür tarafta Cenab-ı Hak bunu nasıl bilirsiniz? Hani musallada var ya, ya Rabbi bu da bizim içimizde görünüyordu. Belki bana da cennetin kapıları açılır. Kendime inanın bana hep böyle baktım. Bağışlayın. Diyenler dediklerini desinler. O türlü densizlerin sözleri falan diyecek kendisine, filan diyecek. Öyle yalanlar, öyle iftiralar, öyle utanmazca, hayasızca atmalar oluyor ki. Evet, yakın çevre her zaman bilir. Bazı şeyler ifade etme adına da ben lüzum hissediyorum. Öyle diyorum. Kendi imzam da kıtmirdir her zaman. Öyle baktım. Dini mübini İslam'ın emirlerini elinden geldiğince muhalefet etmemeye çalıştım. Sizden geri kalmamaya çalıştım. Ama kendime de böyle baktım. Her zaman. El alemin bu mevzuda, sizin hakkınızda, kıtmir hakkında şunu iddia eder, bunu iddia eder. Bunlar havada, arkası boş bir kısım iftiralar ve isnatlardır. Kün inden nasi ferden minen nas, Hazreti Ali Efendimiz'in altın gibi, zebercet gibi olan o sözü her zaman rehberimiz oldu. İnsanlar içinde insanlardan bir insan ol. Sadece bir insan. Evet. Kün sahibe sadakati la sahibel kerame veya sahibel istikameti la sahibel kerame. Allah karşısında istikamete sahip ol, istikamet eri ol. Keramet eri değil. Fevkaladeliklerin müddeisi olma. Allah nezdinde istikamet eri olmaya bak. Hepinizin duygusu, düşüncesi budur. Allah öyle eylesin. O düşüncede sabit kadem eylesin.